Uite dorul trece dealul și mă lasă și mă lasă cu amarul. Și mă lasă și mă lasă necăjit, neculiță, necăjit și îmbătrânit. Mustăcioara mi-a albit, părul mi-a încărunțit, neguliță și mie gândul la iubit. Nu mă lasă, nu mă lasă, cum se lasă, cu mândruța, cu mândruța mea frumoasă. Și mă lasă, și mă lasă în ciomag, neculiță, fără dor și fără drag. Hai, dorule, vino-ncoace, că n-am mândruții ce-i face, neculiță, bătrânețea nu-mi dă pace. Fă-mă, Doamne, fă-mă tinerel băiat, să mai umblu, să mai umblu noaptea-n sat, neiculiță, să mă pun pe fluierat, neiculiță, să pun câinii pe lătrat. Să apuc drumul dealului până la mândra peste jii, neiculiță, că ne-am iubit de copii. Fă-mă, Doamne, fă-mă bobocel de floare, și pe mândra, și pe mândra fată mare, neiculiță, să mai iau hora înainte, neiculiță, satul să mă țină minte. Să mă duc să-mi opețesc, că nu mă mai păcălesc, neiculiță, că nu mă mai păcălesc. Să mă duc să-mi opețesc, că nu mă mai păcălesc, neiculiță, că nu mă mai păcălesc.